हमें तेल कैसे मिला? छठा भाग। लोग ज्वलनशील तरल पदार्थों से अवगत थे। यह तरल आसानी से जीव जगत में पाए जाते थे। उदाहरण के लिए वनस्पति तेलों को दीयों में जलाया जाता था। इसके लिए तेल में एक मोटी बाती तैराई जाती थी या फिर तेल को एक केतली जैसे बर्तन में रखा जाता था जिसके मुंह से बाती निकलती थी। बाती तेल को सोख लेती थी और उसे जलाने पर ऊष्मा से तेल का वाष्पीकरण होता और वो जलता। उसकी लौ हवा में इधर उधर थिरकती। बाती तब तक जलती जब तक तेल खत्म नहीं हो जाता। पिच से प्राप्त तेल भी वनस्पति और पशुओं से प्राप्त तेलों जैसा था। इस वास्तविकता ने लोगों को जरूर आश्चर्यचकित किया होगा। इसमें लोगों को एक अलौकिक शक्ति दिखाई दी होगी, इसलिए उससे धार्मिक पवित्र ज्योति को जलाया गया जिसकी लोग पूजा करते थे। यहूदियों की एक धार्मिक पुस्तक है मैके बीच, जिसे ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। इस कथा में सोलोमन के मूल मंदिर में आग जलने का उल्लेख है। शोधकर्ताओं को वहां पर आग तो नहीं परंतु एक गाढ़ा द्रव्य अवशेष मिला। पुजारियों से इस द्रव्य को लकड़ियों पर छिड़कने का कहा गया। तब एक आग की बड़ी ज्वाला जली जो सभी को बहुत अच्छी लगी। पहले अध्याय के अंत में इस द्रव्य को नेफ्था कहा गया। कभी कभी पिच के ठोस हिस्से को भी जलाया गया। वो धीरे धीरे जलता, हल्के हल्के सुलगता और उसमें से लपटे नहीं निकलती। उसका भी कुछ उपयोग था। साधारणतः ऐसी आग का धुआं बर्बूदार और दम घोटने वाला होता है। आप पिच को एक धातु के बर्तन में रखकर बंद कमरे में जला सकते हैं। लोग इस बदबूदार घर को छोड़कर चले जाएंगे। यदि कमरे में तिलचट्टे, चूहे आदि हों तो वो पिच की बदबूदार गैस से भाग जाएंगे। इससे अब कमरा लोगों के रहने के लिए साफ और स्वच्छ हो जाएगा, यानी फ्यूमगेट हो जाएगा। कुछ लोगों को लगा कि फ्यूमगेशन से बीमारी लाने वाली प्रेत आत्माओं को भी भगाया जा सकेगा। घर में अगर कोई बीमार होता या किसी की मृत्यु होती तो घर को फ्यूमगेट किया जाता, जिससे घर बाकी सदस्यों के लिए सुरक्षित बना रहे।